گلهای صحرایی، برنامه شماره 23. نگار من لب بون اومد و رفت، دوباره بر تنم جون اومد و رفت. خداوندا بمیرون قوم خیشش، نگارم چشم گریون اومد و رفت. خدایا دختر رشتی قشنگ، خدایا دختر رشتی قشنگ، سفید سرخ سبز رنگ و رنگ، ولی با همه حسن خدا داد، ولی با آن همه حسن خدا داد، دلی در سینه داره دلی در سینه داره مثل سنگ. الا کوی کیشینه، الا کوی کیشینه، آواز داره، آخانه کیشینه در باب زداره، علا کوی کیشینه آبا زداره. میقد با اون قد اندازه داره، میقد با اون قد اندازه داره. بنفشه گل بیرون با مبید با ورچی اهده بو گفتی بی وقت بهار آیم چی بس با قنده. گل بارن از سبزان سرغاست بو با بنفشه فصل بهار با مبید می دیل بو با سزنده. از یاد ببردی تو مگر قولو قراره، دین از لکن بیامی بر وقت بحاره. از یاد ببردی تو چره قولو قراره، دین از لکن بیامی بر وقت بحاره. دنیا به جانم مانه غیر از بباچی مانه، چون نرگزا تو خانه دیم سرخ گولم مانه. دارم ترست غم نرم من نازنین نزانه، دارم ترست غم نرم من نازنین نزانه. Thank you. بنفش گل بیرون با مبید و برکی اهده بو گفتی بی وقت بفر آیم کی بس با خنده گل باران سبزان سرغاست بو بو بنفش فصل بحر با مبید میدی بو بستازنده از یاد ببردی تو مگر قول و قراره دین از لکن بیامی بر وقت بحاره از یاد ببردی تو چره قول و قراره دین از لکن بیامی بر وقت بحاره دنیا بجانم مانه غیر از وفا چی مانه چون نرگست و خانه دین سرخ گولم مانه دارم ترد غم نرم بینا زنی ازدانه دارم ترد غم نرم بینا زنی ازدانه گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. آنچه شنیدید گلهای صحرایی شماره 23 بود که با شرکت آقای ناصر مسعودی و آقای ورزنده تنظیم یافته. آهنگ محلی گیلک، تنظیم از آقای حبیب‌الله بدیعی، گوینده روشنک.